اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحو ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हाणे आयत आहे सूरत यूसुफ अल इस्लाम जी आयत एकी ई नंबर आयत आहे जेका ई पढ़ीसूं. हिन में घणियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं हिकिड़ी आयत मंझि अंदरि. हाणे पाण खे यादि कयूं पंहिंजो त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ख़्वाब ॾिठो, पंहिंजे पीउ खे ॿुधाईं. वालिद साहिबु चयसि त न ॿुधाइजांइ, पर पोइ कंहिं नमूने सां हुननि खे ख़बरूं पवंदियूं रहियूं यारनि खे. पोइ हुननि पंहिंजी साज़िश कई, पोइ पीउ वटि विया, पंहिंजो छो न छॾी हिननि खे. पोइ नेठि हुनखे अमादा कयऊं छॾण जे लाइ. पोइ पंहिंजो हुन सां गॾिजी निकितो, हुनखे विधाऊं खूह में. पोइ त जिब्राईल इस्लाम आयो, पोइ हुनखे चयईं तूं गणती न कर, मतिलबु त को वक़्तु ईंदो जो तूं हुनखे ॾिसंदे या सॼी ॻाल्हि थी. पोइ राति जो वरी आया, पंहिंजो रोअंदा, पंहिंजो रत सां भरियल कमीज़ खणी ॾिनऊं अची ॾेखारियऊं अची हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे. थी ॾिस तुंहिंजे पुठ जी त कोन्हे, हुन खाई हलियो चए असां लॻी वियासीं फलाणे कम सां रांदि रूंद करण जे लाइ ऐं हिनखे खाई वियो बगर. हाणे ॾेमो हुन वक़्तु चुकासो हज़रत याक़ूब अल इस्लाम चयो त भले सहुलत लखो मान सुकुम अमरा फसबरनि ज़मीन अलाह मुस्तान अला मां तसिफ़ून. हाणे तव्हां पंहिंजे दिलि में हिकिड़ी ॻाल्हि ठाहियो आहे, हाणे उहो तव्हांखे सवलो लॻो आहे, सुठो सुहिणो लॻो आहे, पर अलाह ताला खां ई मदद घुरी सघिजे थी. हाणे तव्हां छा करे सघिजो, पढ़ो पीउ हाणे पुटनि खे हेॾनि से सभई इजमा करे जेको आहे सो हुनखे विकिणी आया, पूरी आयल छा करे जेके बि करे आया. हाणे छा कंदो मुंहिंजो पोड़ो वीचारो, मुंहिंजे अलाह ते सब्रु आहे, पर सब्र जी ॻाल्हि आहे. पोइ हाणे सब्रु जेको आहे सो जेको आहे केतिरा साल थो हले ख़ुदा खे ख़बर आहे. पर हाणे पोइ उलमा खे चवंदो 80 खे 40 खे केतिरा, पर जेतिरो बि वक़्तु पाक खे ख़बर आहे. हिन ॻाल्हि ते इंसिस्ट न कजे त पंहिंजो घणा साल हो केतिरो. छो त क़ुर शरीफ़ जेके इहे तमामु हिकिड़ो सुहिणी ॻाल्हि आहे, त क़ुर शरीफ़ नथो चए केतिरा साल, पर पोइ उलमा असांजा तखयल पंहिंजो ओॾाईंदा भई हेतिरा साल या हेतिरा साल. सुठो आहे माण्हू कुझु फ़िक्रु करे त केतिरा साल हूंदो. बहरहाल पोइ ईअं हाणे हुनखे विकियऊं ऐं पंहिंजो कढी जेको हुन में खूह मझां विकियऊंसि. फी छा चइबो आहे दराहिम महदूद बख़्श शराब बि समनिन बख़्शिन दराहिम. हाणे हर हिकु लफ़्ज़ जी माना तमामु सुहिणी आहे. हुनखे विकियऊं पंहिंजो क़ीमत कहिड़ी जेका बख़्शिन दराहिम, हिकिड़ी खोटी दरहम, खोटा दरहम बख़्श माना हराम जा दरहम, मतिलबु बेकार. पर केॾी बि क़ीमत, इन पहलू इहो थो निकिरे त हज़रत यूसुफ जी जेको मान शान ई कुदरत ई हो सो त ॼणो तमामु वॾो आला ऊचो अलाह ताला वटि वञो चूंडियल हुयो. हाणे उनखे ताईं केतिरी बि क़ीमत में भले विकिणो. पोइ हिन वटि उलमा जेको अर्ज़ु कयोसीं त कीअं ॿोली थी लॻे ऐं कीअं था विकिणनि, इहो तमामु सुहिणी तफ़ मतिलबु आहे कशफ लिसार में ॿियनि में बि. पोइ वरी असांजा उलमा जेके आहिनि जेके पंहिंजो जंहिंखे रुहानियत कान्हे उहो चवंदा छा लाइ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो ॿुधाए असांखे, क़ुर में त आहे कोन का. पोइ कीअं ज़रूरु कंहिं नमूने सां ॿोली त लॻी हूंदी न जिते विकिया हूंदा आहियूं, तव्हांखे कीअं ख़बर पवंदी त भई मसल था शीधी वीचारा वेठा आहिनि, इहे अलाए किथां आया हुआ जेके मीरनि जे ज़माने में या कॾहिं हिते खॼी पंहिंजो कहिड़े ज़ंगी जा अलाए कहिड़े मुल्क में जा ज़ंजीवार मां ज़ंजीवार मां पर पाण में त कंहिंखे ख़बर कोन्हे त वीचारा आया किथां हुनखे पाण ई हाणे ख़बर कोन्हे का असीं कहिड़े मुल्क जा आहियूं वठी पंहिंजो दुल वॼाईंदा आहिनि हीअ कंदियूं आहिनि हू कंदा आहिनि पोइ हुननि जा नमूनो ज़ाहिर आहे त अफ्रीका सां मिले थो पर असांखे ख़बर कोन्हे छो जो असां इल्म विवाद निकिरी जो जुस्तजू कयूं त भई शीदी किथां आया छा थियूं छो था चऊं शीदी हिन खे शीदी माना सैयदी या मुंहिंजो मतिलबु त साईं हुजो असीं जेको हुनखे अदब सां शीदी कंदा आहियूं ॾाॾा साईं ॾाॾा ॾाॾा ॾाॾा फलाणा ॾाॾा ॾाॾो त कोन्हे वीचारो भले ॿारु हुजे हुनखे चवंदा आहियूं ॾाॾा ॾाढा माना हुनजी इज़त था करियूं वीचारे जी पर पोइ मतिलबु हीअ किथां आया आहिनि मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा ॿिया मिर्ज़ा कलीच बि जेको आयो त मतिलबु त हू पंहिंजे हुनमें छा जेके ईअं त जॉर्जिया था चवनि गुरगान हाणे गुरगान में आयो ऐं हुनजा त चयो त उहो वरी मीरनि खे हथु अची वियो पर वरी वॾा इल्म वारा माण्हू हुआ छा बैकग्राउंड हुनजो सुठो इस्फहान में बि रही चुको मूंखे ख़बर आहे हिन जेको पीउ वॾो जेको हो कलीच बेग जो उहो इस्फहान में बि ऐं हुते इस्फहान में हुयो पर मूं ॾिठो कोन हुयो घरु किथे आहे बहरहाल मतिलबु त हिकिड़ो तालुक थिए थो ॻाल्हि जो त सुवालु आहे त कहिड़े नमूने सां विकियऊं तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे हाणे मूं पढ़ियो पंहिंजे हुन में जेको किताबु आहे हेरोडोटस जो त कहिड़े नमूने सां विकिणंदा हुआ पंहिंजे जेको इराक आहे जेको मेसोपोटामिया हुन में वरी कहिड़े नमूने सां बाननि खे विकिणंदा हुआ या औरतूं विकिणंदियूं हुयूं या कहिड़े नमूने सां मतिलबु इहे हिस्ट्री जो मालूम हुअणु घुरिजे हाणे किथे को कूड़ हूंदो को किथे को सचु हूंदो पर तव्हांजो इमेजिनेशन तखयुल वधंदो न त पोइ हीअं ई मुझा पिया हूंदो ॿुझा पिया हूंदो हीअ मुठ जीअं भीड़ ई रखबी आहे का बि ख़बर न को अंदरि अचे का ॻाल्हि न को ॿाहिरि वञे का ॻाल्हि सम्झो तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे भई छा कीअं थियो हुयो हिन सां रोशो हाणे इन में मूं हिते चर्चा आई त हीअ जेके मुफ़सर आहिनि चवंदा त बादशाह बि उते आयो जेको हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जो जॾहिं ॿोली पई लॻी जॾहिं ऑक्शन पियो थियो हुनजो विकियऊं पिए त मां हिते बादशाह बि अची ताईं लॻियो बादशाह जेको त तमामु वॾे फार्म वारो दरख वारो को हुयो ऐं वॾी मसरत वारो हुयो त हुनखे जॾहिं ॾिठई हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ते हुन ते निगाह पई त हुन घोड़ो वरायो चई त मुंहिंजी बादशाहत में एतिरो दौलत ऐं एतिरी ॻाल्हि का कोन्हे जो आउं हिन खे ॿार खे ख़रीद करे सघां सुभान अल्ला हीअ ॼण हुनजी वुकत सुञाती हुन पर पोइ हू हलियो बादशाह हलियो वियो छो त रब पाक वठां हिन खे हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम खे पंहिंजे अज़ीज़ मिस्र जे घर में रहणो हुयो तंहिं करे अज़ीज़ मिस्र जेको आहे सो कामयाबु थियो वठण में हाणे उहो वठी जॾहिं आयो आहे जेका आयत हींअर पईसूं वकाल लज़िश्तराह में मिस्र जंहिं ख़रीद कयो हुनखे मिस्र में हाणे ख़रीद जंहिं कयो हुनजो नालो तौरात में ॾियनि था पोटीफर पोटीफर आहे हाणे पोटीफर जो नालो ॿियनि माण्हुनि जो बि अचे थो पोइ हाणे मतिलबु त उहो आहे पोटीफर कतफीर या जेको कतबीर अहिड़े क़िस्म सां ॿियनि में ॾियनि था पर हुन में तौरात में पोटीफर आहे पोटीफर हुनखे ख़रीद कयो पर ख़रीद करे हाणे पंहिंजी जॾहिं ज़ाल खे ॾिनई हाणे त इहो लिखियलु आहे लिखी क़ुरान शरीफ़ जी आयत में इहा थो अचे त क़ाल लज़िश्तराह में मिस्र अली इमरती पंहिंजी ज़ाल खे चयईं त अक्रिमी मसवाह हिन खे सुहिणे नमूने सां तरबियत ॾिजांइ हिन जी तरबियत हिन जी परवरिश कजांइ अक्रिमी करामत सां इकराम सां बाज सां मुहबत सां सुहिणे नमूने सां हुनखे पंहिंजो तरबियत कजांइ माना तरबियत हिकिड़ी हिकिड़ी थींदी आहे हिकिड़ो जंगली माण्हू जो ग़ुलाम बानू जेको आहे जंगली जेके असांजा पंहिंजा वॾेरा आहे इहे हुननि जा जेके हेठियां जेके नौकर चाकर इहे उहे बि अहिड़ा ई पर वञिबो कंहिं वॾे माण्हू जे पंहिंजे हुन में हुननि जा जेके नौकर चाकर वरी फज़ील सां अदब सां हुन सां हुन सां ॻाल्हाईंदा त मतिलबु त अहिड़े नमूने त हीअ वरी हिकिड़े वॾे माण्हू जे हथ में अची वियो असांजे ॿ ॻाल्हियूं हिन में थियूं हीअ त चए त असीं पंहिंजो थी सघे थो त असां थी सघे थो असांखे हिन मज़ा नफ़ो थिए ऐं पंहिंजो ॿियो उन तख़ हू वलदा या थी सघे थो त असीं हुनखे पुटु पुटेड़ो करे खणी कयूं पुटु खणी कयूंसि यानी अहिड़ो सुहिणो आहे अहिड़ो लाइक़ु मूंखे ॾिसण में अचे थो जो हीअ असां हिनखे पुटेड़ो करियूं त इहो पंहिंजो असां इन इन लाइक़ु ई आहे ॿार जो हिनखे असीं पंहिंजो पुटेड़ो बनाए सघूं हिकिड़ी इहा ॻाल्हि हाणे इन ॿिन्ही ॻाल्हियुनि ते थोरो ऐं वधीक तव्हांजो तवज कयां वरी इहो त हीउ चए थो असां ऐं यनफाना थी सघे थो हीअ असांखे नफ़ो ॾिए फ़ाइदो ॾिए हिन मज़ा फ़ाइदो कहिड़ो आहे पोइ असांजा मुफ़सर जेके पंहिंजे कल्ब वारा पंहिंजे आहिनि स्पिरिचुअल रुहानियत जनम जा आहे उहे चवनि था हज़रत मखदूम नूह रहमत हुन या ॿियनि इहो पंहिंजो ख़ाज़न या अॻियां जेके कशफ अलसार वारा ई माण्हू उहे चवनि था त असां ई अनफाना जो मतिलबु आहे त हीउ मूंखे आख़िरत में कमु ईंदो, हीअ मुंहिंजी आख़िरत बचाईंदो, हीअ आख़िरत में मुंहिंजी शफ़ा कंदो, मतिलबु मूंखे अहिड़ो हिन मज़ा आसिरो आहे, हीअ असां ऐं यनफाना उहो फ़ाइदो थींदो। पर हाणे ॿियो जेको पाण जहिड़ो जेके पाण जा सलफ़ी ऐं वहाबी असांजे लाइ पिया घुमनि घणेई, पोइ उहे चवंदा हल पोइ आहे हिनखे दुनिया जो नफ़ो खपंदो, पोइ वरी तौरात में छो जो हुन सां पंहिंजो ख़राबु हिन जो एटीट्यूड आहे सॼो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जे तरफ़ सुठो सुहिणो कोन्हे, यानी एप्रिशिएट नथा कनि भई हेॾी वॾी ॻाल्हि हुई तव्हांखे अहिड़े नमूने सां हीअ गई, पर हुनखे सुठो नथा सम्झनि जो जेके महान माण्हू आहिनि हुननि जा मुफ़सिर आहिनि उहे चवंदा ख़राबु मक़सद सां हिनखे वरितो आहियूं, मतिलबु अहिड़े नमूने सां उहो हुन में विझी था छॾनि पंहिंजे पंहिंजे तफ़सीरनि में, पंहिंजे मिशना आहे पंहिंजो जेको अथनि रबा जो जेको रब हुनखे राशि जो रबा जेको आहे हुन में बसि कंहिं ख़राबु मक़सदु आहे, असांखे फ़ाइदो हुयो पोइ हिनखे विकिणंदासूं हीअं कंदासूं कंदो इहो बि फ़ाइदो, पर बहरहाल इहे ॿ ॻाल्हियूं। ॿी ॻाल्हि हू जेका चईसूं पंहिंजो असां न तखज़ू वलद आहे, हाणे उहो उनजो मतिलबु इहो आहे त हुननि खे ॿार कोन हो, पुटु कोन हो, पुटु न को पई ॿई ॿिन्ही खे कोन हो ज़ाल मुड़ुसु खे, मतिलबु त मुड़ुसु जेको आहे सो हाणे इन मां जे पोइ इहो लफ़्ज़ आणनि था त पोइ हू मतिलबु त कैस्टेटेड हुयो, मतिलबु त हुनखे खसी हो या हुनखे ॿार कोन थिए थियो, मतिलबु जे क़िस्म जी का ॻाल्हि, पोइ अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी हुई पुराणे कल्चर्स में जो जॾहिं बादशाह पंहिंजे घरनि मंझि अहिड़ा माण्हू रखंदा हुआ पोइ हुनखे खसी करे चवंदा हुआ, जेको पाण वटि जेको अरेबियन नाइट्स वग़ैरह इहो जेको आहे सो हुनखे कैस्टेट करे जीअं ढगे खे कबो आहे, पंहिंजे ॾांद खे कबो आहे या पंहिंजे मेह जे पाॾे खे कबो आहे, उहो खसी करे छॾिबो, पोइ हुनखे हर में वाहिबो, हर में जेको आहे जवान जेको आहे ढगो जेको आहे सो तव्हां थोरी वाहे सघंदो, हुन में एॾी ताक़त, हुन में एॾी सरकशी आहे, हुन में अहिड़ो पंहिंजो ताक़त आहे जो हू खणी वेंदो हलियो, इन करे जेको हर में माण्हू हलाईंदा आहिनि पंहिंजा पाण वटि हलाईंदा हुआ हुनखे खसी कबो पहिरीं, मतिलबु त बसि हुन मां पोइ ताक़त हुआ दहशत हुआ दहशत हुआ जेका ख़तमु थी वेंदी हली, त हाणे इन नमूने सां पोइ हुनखे ॼाणी वाणी खसी कंदा हुआ, मतिलबु हथ सां पंहिंजो बवाई पोइ हाणे उहे माण्हू वरी बि हुनखे ॿार खपनि हीअ खपनि हू कनि, पोइ अहिड़ा ॿार हू रखंदा हुआ पोइ पालींदा हुआ पंहिंजे घरनि मंझि, अहिड़े क़िस्म जो ॼण हिकिड़ो कल्चर तहज़ीब आहे, हुनखे सम्झण जे लाइ इहे ॻाल्हियूं तमामु ज़रूरी आहिनि त माण्हू हीअ सम्झे भई छा आहे। हाणे हिते असां वरी ॿियो तरफ़ तव्हांजो रुख तव्हां छिकियां त हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जेका आहे सा हिते हुनजी उहा घरवारी उहा आहे पोटीफर जी, हुते इन माईअ खे अची चयो अथसि इन औरत खे त हिनखे पालजांइ, हाणे पाण वॾी आहे जो शादी करे आई आहे ऐं हिते वेठी आहे पंहिंजे घर में, हीअ ॿार आहे उन वक़्तु सम्झो त यारहनि जो ॿारहनि सालनि जो केतिरी उमिरि जो, हाणे हिते पहुतो आहे ऐं पंहिंजो हाणे हुनखे परवरिश थी करे हुनखे धुआरे थी, हुनखे सुम्हारे थी, हिनखे खाराए थी, हिनखे पहिरे थी, हिनखे नमूनो हीअ हू करे थी, हीअ करे थी, करे थी, पोइ जॾहिं वञी जवान थिए थो, हीअ थो थिए, हीअ थो थिए, पोइ हुन ते जेको आहे सो हिकिड़ो मज़ाज जे मुहबत सां हुन ॾांहुं तवजो करे थी, जो हुनखे तवजो थी छके ऐं चए थी त हैत लख, हाणे हिन ॻाल्हि जी रम्ज़ जेका आहे सो असांजा सूफ़ी सगोरा उहा सम्झाईंदा, साईं अमरोठी साहिबु ताज महमूद अमरोठी रहमत अलाह जेको प्रीतनामो लिखियो आहे हुनमें इहा ॻाल्हि मतिलबु आंदी आहे, पोइ इहा वरी आउं तव्हांखे ईअं अहिड़े नमूने सम्झायां त पंहिंजो इहो वॾी त आहे औरत जीअं हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अनहा 15 साल एग्ज़ेक्टली 15 साल वॾी आहे, 15 माना मच्योर थी वई हली, ॿियूं शादी कयईं, ॿ शादियूं ॿियूं हुयूं हज़रत ख़दीजा जूं, पोइ हुन मां बि औलाद कोन थियो, ऐं पंहिंजो उन खां पोइ जॾहिं पाण 40 सालनि जी हुई ऐं हज़रत रसूल अल्लाह सलाहु 25 सालनि जो तॾहिं शादी कई अथऊं, मतिलबु त इहो इहो तवजो रखो त भई अहिड़ी अहिड़े क़िस्म जो हीउ साॻियो पंहिंजो पैरल आहे, हीउ जेको आहे मुतवाज़ी ॻाल्हि आहे, अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त हीअ वॾी उमिरि जी आहे ऐं पंहिंजो अबूज़र अबूज़र न पर छा हलाए कहिड़ो असाबी आहे हुन नंढी करे मतिलबु पाले वरी करे पोइ हुन सां शादी कई, मतिलबु जॾहिं वरी थी वई तॾहिं हुन सां शादी कई, अबूज़र आहे या ॿियो कहिड़ो आहे मूंक़े यादि कोन थो चए, बहरहाल क़िस्म जो त अहिड़ा वाक़िया थियनि त हाणे हुन माई जो तवजो हुनजे इन नमूने सां ईअं वियो, पर हाणे हीअ जेके असांजा जेके ख़्याल जी था डोड़ाइनि था पंहिंजा ख़्याल त उन मंझि इहो आणनि था त सभु कंहिं पंहिंजो को ख़्वाबु ॾिठो आहे, हिन सॼी स्टोरी में हर कंहिं को ख़्वाबु ॾिठो आहे, हर कंहिं जो ख़्वाबु आहे, पोइ हाणे पहिरीं शुरू त कयूं प्रीतनामो जेको शुरू थो थिए ताज महमूद रहमत जो, उन में हीरोइन जेका आहे उनमें जेको मेन फोकस कैरेक्टर जेको वॾो कैरेक्टर आहे उहो पढ़णु घुरिजे। हाणे इहे अॼुकल्ह जूं जेके औरतूं आहिनि पंहिंजा मर्द आहिनि वॾा इहे आहिनि जेके उहे आहिनि हुननि खे स्टोरी जी ख़बर कोन्हे, उहो वीचारा आहे नज़्म में इन करे हुनजो पढ़णु ॾुखियो आहे। पर पोइ हुन हुनजी माना इहा आहे त ख़्वाबु ॾिठो हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम, उहो यमन जे बादशाह जी धीउ हुई, सम्झो, उते हुन ख़्वाबु ॾिठो। पोइ हुन ख़्वाब में हीअ माण्हू ॾिठई, हुन पोइ हुन ते ॼण तवजो थियो, आशिक थी वेली हुन ते। पोइ सभु खाधा पीता अची वियसि, पोइ हुनखां पुछऊं हुनजे माउ हुनजे पोइ धीउ हुनजे हुन फलाणो फलाणो नौकिरनि चाकरनि सभिनी पुछो भला छो त छो छा थियो छा थियो आहे तोखे। पोइ नेठि चई त मूं माण्हू ॾिठो आहे हिकिड़ो ख़्वाब में। पोइ चयो उहो केरु आहे किथे आहे, चई मूंखे ख़बर कोन्हे किथे आहे। चयो पोइ अला जॾहिं वरी हुनखे ॾिसी तॾहिं भला पोइ असां पंहिंजो हुनखां पुछजांसि तूं केरु आहीं, किथे वेठो आहीं, तोखे ॻोल्हियूं को किथे ॻोल्हिया तोखां मिठ तोखे मिठा पंहिंजो अरब अजम ईरान में मोब मिस्र मुल्तान में किथे ॻोल्हियां तोखे मिठा इहो ठाहियो पंहिंजे सुहिणो तमामु हिकिड़ो शहरो ईंदो हुओ त मां हुते किथे ॻोल्हियां तोखे, किथे जो आहीं त आउं तोखे हुते ॻोल्हियां। हाणे तूं मूंखे ॾेखारी ॾेई वियो ई हलियो। पोइ मिर्च वरी जॾहिं ॿीहर ॾिठई हुनखे त वक़्तु हुनखे ॿुधाए हुन माण्हूअ ॿुधायो त आउं अज़ीज़ मिस्र आहियां, अज़ीज़ मिस्र बाद मिस्र जो अज़ीज़ आहियां, मिस्र जो वॾो वज़ीर आहियां या छा आहे। पोइ हिननि चयो पोइ बाद पंहिंजे पीउ खे ॿुधायो, उहो बादशाह यमन जो या किथे जो ईअं स्टोरी कनि था मग़रब जो कहिड़े इलाइक़े जो ख़बर। पोइ हुनमें नालो लिखियलु आहे। पोइ हाणे पोइ हिननि माण्हू मोकिलियो हुन वज़ीज़ मिस्र खे, चयो बाबा असांजी धीअ असीं तोखे शादी था करायूं, प्रणा त ॾियण था चाहियूं, तोखे क़बूलु आहे जो हू हुते वेठो हुजे, मूंखे क़बूलु आहे। पोइ चयो ठीकु आहे असीं वटि आणियूं था। पोइ हाणे हितां मतिलबु त हुन सफ़रु थींदा हुआ, पोइ तव्हां भाई ईअं थींदो पंहिंजा काफ़िला हिते हिंदुस्तान में बि जेके पंहिंजा वेंदा हुआ पंहिंजा हिंदू जेके आहिनि न परे परे खां शादियूं करे ईंदा हुआ। पोइ पंहिंजे असां वटि बि मोहन कोन ॾिसंदा आहियूं घणो करे, पंहिंजे घणो ॾिठल कोन हूंदो आहे कुंवार जो, न को घोट जो, न को माई ॾिसंदी आहे हुनजो, इहो हिकिड़ो त तरीक़ो हूंदो हुओ पुराणे कल्चर्स में। हाणे हिन माईअ त हुनखे ॾिठो कोन अज़ीज़ मिस्र खे, तो कहिड़ो आहे हुनखे, तोखे ॿुधाए त आऊं अज़ीज़ मिस्र आहियां। हाणे हीअ माईअ खे ॼण ॾियारे मोकिलियाऊं, हज़रत इसहाक़ अलैहि सलाम जी जेका शादी थी थिए उहो त हरान मज़ा उहा माई अचे थी, रफ़ीक आहे जेका हुनजी पंहिंजी मारोट आहे उहा अचे थी, उते थो ॾिसे हज़रत याक़ूब अलैहि सलाम ऐं याक़ूब न पर इसहाक़ अलैहि सलाम ऐं पंहिंजो पाण रफ़ीका जेका आहे रेबिका रहमत अलैहि सलाम उहा बि पहिरियों दफ़ो थी ॾिसे हुनखे। त अहिड़े नमूने सां हाणे हीअ वञे थी सॼो वटि मिस्र भंज पहुचे थी हुते शादी, मतिलबु त दम धड़क आहे जेको कुझु। पोइ हाणे हू ॾिठई त भाउ हीअ त उहो आहे कोन जेको मूं ख़्वाब में ॾिठो, हले हीअ कीअं थी वियो कमु। त हाणे त चई त मिठी बि माठ मिठी बि माठ, हीअ त ॻाल्हि असां करे छॾी, शादी बि थी वई, मतिलबु पहुची पियो सॼी पराए मुल्क में, अलाए केतिरो एतिरो पंधु करे, हाणे कीअं थींदो कमु। हाणे वेठी आहे वीचारी हुते, त हाणे अज़ीज़ मिस्र त कूड़ो मूंखे दिलासो ॾेई अलाए केॾांहुं वियो हलियो, अलाए किथे आहे उहो। हाणे जो अॻिते पोइ जॾहिं के साल गुज़री विया हलिया जो ॾह पंद्रहं केतिरा बि ख़बर न आहे ख़ुदा खे, त पोइ मतिलबु त उहो पीरतनामे में बि लिखियलु तव्हां पढ़जो। पंहिंजो हीअ जॾहिं पहुचे थो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ॿार जी हैसियत में ॾहनि ॿारहनि सालनि जेतिरो बि, त हुनजी शकिल जे वक़्तु ॾिसे थी माई ज़ुलैखा अलैहि सलाम ॾिसे थी, भले हीअ त उहो आहे जेको मूं ख़्वाब में ॾिठो, पर हीअ त ॿारु आहे हाणे, मतिलबु त इहो इहो हुनजो ख़्वाबु आहे। हाणे हुनजी परवरिश थी करे हुन मुहबत सां जेका जंहिं सां आई चए थो त हिते अची वियो आहे हाणे, मतिलबु त हाणे उन जे करे पोइ ॼण तवजो ॾांहुं हुनजो थींदो ऐं पोइ असांजी ॻाल्हि थींदी। पोइ वरी असांजे स्टोरीज़ में बि आहे ऐं हू जेके चवनि था पंहिंजो तौरात में बि अहिड़ो लफ़्ज़ु लिखियलु आहे जो उहो मुंझल आहे जो पूरो पधरो न आहे, त जेको जॾहिं बादशाह हुनखे पंहिंजो इहो घुराए थो ऐं हुनखे सॼा पावर ऐं हैसियतूं ॾिए थो, तेसि ताईं हुनजो जेको पोटीफर जेको हुयो पाण जेको अज़ीज़ मिस जंहिंजी परवरिश कई वॾी वॾो कयईंसि, उहो पोइ तेसि ताईं गुज़ारे थो वञे छा थो थिए हुनजो। पोइ पोइ हिनखे शादी थो कराए बादशाह सलामत पंहिंजे हथ सां, पोइ उनजो नालो बि तौरात में लिखियो आहे पोटीफर आहे, ऐं उहो जेको आहे सो फलाणे ओन जो जेको आहे सो कहन आहे, वॾो फलाणी जॻह जो कहन आहे, उन कहन माना रबाई आहे, मतिलबु थो वॾो थी वियो पादरी आहे जीअं चइजे पंहिंजो मुलो आहे अहिड़े क़िस्म जो आहे, उनजी धीअ सां शादी थो करे। पोइ हाणे उहा धीउ कहिड़ी आहे, मतिलबु इहा ई साॻी ज़ुलैखा आहे, मतिलबु कहिड़ी आहे। पोइ हुनजो नालो हसनत हुन में ॾिनल आहे, हसनत हसन हसन पाण वटि हसीन नालो रखंदो आहे, हसनत नालो आहे हुनजो। पोइ हाणे पोइ वरी तौरात वारा चवंदा न या त हुनजी पंहिंजी जेका हज़रत याकूब जी धीउ जेका दीना आहे उन जी या धीउ आहे त दीना आहे त हुनजी भाणे जी थी त उन उन भाइटी थी हुनजी त भाइटी सां त शादी करणु जेको आहे सो हराम आहे पर पोइ बहरहाल अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हाणे हिते इन इहो तर्जुमो तव्हां सिखायो त हीउ ख़्वाबु ॾिठो हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम ऐं पंहिंजो इहो ख़्वाबु ॾिठो हेॾां पंहिंजे छा चइबो आहे याकूब अल इस्लाम जूं ॻाल्हियूं ख़्वाबनि सां यूसुफ अल इस्लाम ख़्वाबु थो ॾिठे वरी मालिक बिन ज़हर जेको आहे उहो बि ख़्वाबु थो ॾिसे पंहिंजा उहो चवंदो मूं ख़्वाबु ॾिठो त हिकिड़ो माण्हू को आयो आहे उन जेको आहे मुंहिंजो तमामु दर्जो वॾो करे छॾियो आहे हीउ करे छॾियो आहे पोइ हुनखे ख़बर पई त उहो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम आहे जंहिं हिनजो दर्जो वॾो आहे कयो वरी जेके क़ैदी आहिनि उहे ख़्वाबु था पंहिंजा ॾिसनि उहे वरी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे ॾियनि था त हुनजी पंहिंजो ख़्वाबनि जो ताबीर करे थो ॿुधायो हुननि खे वरी बादशाह सलामत जेको आहे सो बि ख़्वाब थो ॾिसे उहो बि वरी पोइ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जेको आहे हुनजो ताबीर थो करे तहिड़े नमूने सां हीउ जेको आहे ख़्वाबनि ते ॻाल्हि ॿधल आहे सॼी स्टोरी हज़रत यूसुफ जी पितनामे जी मूं बि ॻाल्हि कई मूंखां विसरी न वञे हली उहा इहा त उन में मेन कैरेक्टर फोकस जेको आहे तवजो जेको आहे सो हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम जे तकलीफ़ुनि हुनजे हुनजे विछोड़े जी ॻाल्हि हुनजी हीअ ॻाल्हि हू ॻाल्हि सॼी ॻाल्हि ऐं ॿियनि जी ॻाल्हि एतिरी कोन्हे का न का ख़ुदि यूसुफ अल इस्लाम जी ॻाल्हि आहे न को हज़रत यूस या मतिलबु नाल किथे ईंदो लफ़्ज़ हेॾां होॾां पर थोरो मिड़ेई को ज़िक्र ईअं वेंदे उथंदे वेहंदे पर सॼो तवजो सॼी स्टोरी शुरू खां वठी आख़िर ताईं हज़रत पंहिंजो ज़ुलैखा अल इस्लाम जी ॻाल्हि आहे त उहा अहिड़े नमूने सां विछोड़ो आहे अहिड़े नमूने सां ॻाल्हियूं अहिड़े नमूने सां आख़िर में हुनजो हीउ इहो थियो त इहो हिकिड़ो नओं तरीक़ो आहे ॾिसो न हिकिड़ो चइजे त एडवांस तरीक़ो आहे थोरो हटी माण्हू तवजो पंहिंजे कंहिं ख़ासि फोकस कैरेक्टर ते करे जेको हुन स्टोरी में मेन कैरेक्टर कोन हो मतिलबु त तौरात में त ज़ुलैखा जी बसि रुगो ॻाल्हि एतिरी थिए पोइ हुनखे जेल में मोकिलाए छॾनि पोइ ख़बर कोन थी पए त केॾांहुं वई हले ऐं पंहिंजो क़ुर शरीफ़ में मतिलबु त ईअं थियो त भई हुई पर पोइ हाणे छा थियो या ख़बर कोन्हे का पर हिननि वरी जेको असां वटि रवाजु मतिलबु इहो आहे त ज़ुलैखा जेका असां उहा ई हुई जेका मतिलबु इहा औरत हुई जंहिं शादी कई नेठि वञी पंहिंजो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम सां हाणे आयत खे थोरो पूरो करे वठूं त चए पंहिंजो हुन चयो त पंहिंजे हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम खे चयो पंहिंजे मुड़ुसु त हिनजी सुठी परवरिश कजांइ ऐं पंहिंजो असांखे थी सघे थो हुन मां फ़ाइदो थिए ऐं थी सघे थो असीं हिनखे पुठि करे वठूं हाणे इहे साॻिया लफ़्ज़ जेके आहिनि से फिरौन जेको आहे फिरौन जी ज़ाल जेका चए थी पंहिंजे मूसा अल इस्लाम जॾहिं ॿार हथ थो अचे हिननि खे त चए थी हाणे मूसा अल इस्लाम पोइ ईंदो हीअ 400-500-600 साल पोइ ईंदो पर पोइ उहा वरी सूरत ॿियनि हंधनि ते आहे त उहो चए थी पंहिंजे मुड़ुस खे उहा वरी मुड़ुस खे थी चए ज़ाल त हिनखे असीं पुटु लदा करे असां ई अनफाना ऐं न त उहे लदा साॻिया लफ़्ज़ आहिनि हुते बि त थी सघे थो असांखे हिन मां फ़ाइदो थिए सुभान अलाह हिते जेको आहे त असांजे नज़र में त फ़ाइदो ॿिन्ही खे थियो जो हुन माउ खे बि थियो पंहिंजे छा ज़ुलैखा खे बि थियो ऐं पोटीफर खे बि थियो बादशाह खे बि थियो सॼे मुल्क खे थियो जो सभु मुल्क सॼो मुल्क जेको आहे सो मुस्लमान थियो हिन जे हथ ते पाण सभु 100% न बि थिया हुजनि पर घणा माण्हू बादशाह सुधा सभु माण्हू हिन जे हथ ते मुस्लमान थिया ऐं हुते हज़रत मूसा अल इस्लाम जी स्टोरी में जॾहिं माई अचे थी आसिया अल इस्लाम चए थी पंहिंजे फिरौन खे त असां ईअं अनफन आहे असांखे थी सघे थो फ़ाइदो थिए पोइ अलाह ताला हुते उहा खिल जी ॻाल्हि करे थो छॾे छो त हिनखे ख़बर कोन छा थींदो हिनजो छो जो हुन बादशाह खे फ़ाइदो कोन थींदो जो बादशाह त हुनजी मुखालफ़त कंदो हज़रत मूसा अल इस्लाम जी मुखालत वञ मरी वेंदो हुयो वरी ॿियो थींदो हुनजो पुटु या की ॿियो को जेको सो उहो पर औरत जी जेका आहे जेका फिरौन जी ज़ाल आहे घरवारी आहे जंहिं हुन चयो त असां ईअं अनफन आहे हुन त ख़ुदि आहे उनखे वाक़ई फ़ाइदो थींदो रुहानी फ़ाइदो थींदो जो हू मुस्लमान थींदी ऐं अलाह ताला खे चवंदी त मुंहिंजे लाइ घरु जोड़ाइजांइ पंहिंजे हुन में जन्नत में इहो सूरत तहरी में अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में इहा ॻाल्हि कई आहे त इहे फ़ाइदे जी ॻाल्हि हिते कईसूं हाणे अलाह ताला फ़रमाए थो कज़ालिक मकन्ना अल यूसुफ अल हीअ तमामु हिकिड़ो अहम लफ़्ज़ आहे असां हुनखे तमकिन ॾिनी यानी हिकिड़े अहिड़े सिचुएशन में जा हुनखे अहिड़े सिचुएशन में असां आंदो आहे उहो असांजो ॼण हिकिड़ो छा चइजे त मशीयत हुई असांजो इरादो हुयो त असां ईअं करियूं जो हुनखे अहिड़ी सलाहियत वारे घर में अहिड़ी परवरिश ॾिबी जो उहे कमु करे सघंदो जेके असीं हुनजे हथां कराइणु चाहियूं था ऐं यूसुफ मूसा अलाम खे तमकिन इन माना में ॾिनई जो बादशाह जे घर में वञी पलियो जो पोइ फिरोन सां ईअं ॻाल्हाए सघियो न त मूं जहिड़ो तो जहिड़ो किथे थो फिरोन सां ॻाल्हाए सघे असीं हिते ई हिननि माण्हुनि सां कोन था ॻाल्हाए सघूं हिते जेको आहे पंहिंजो पाकिस्तान में केरु ॻाल्हाईंदो साईं पंहिंजे ज़रदारी सां केरु ॻाल्हाईंदो पंहिंजे शरीफ़नि जे नवाज़ सां केरु ॻाल्हाईंदो हिननि सभिनी निभागनि सुभागनि माण्हुनि सां जेके ताक़त जे बर ते कंहिं सां मुंहुं कोन था करे ॻाल्हाइनि सम्झो अहिड़े माण्हुनि सां केरु ॻाल्हाईंदो असीं चवां थो वञी धूल पायो जेको वञी कमु करिणो अथव करियो पंहिंजो असांजो वास्तो कोन तव्हां सां पर हिते ॼण हिनखे अहिड़े नमूने सां अलाह ताला तमकिनत नी आहे तमकिनत लफ़्ज़ हिते मकन्ना फ़िलहालु पर अहिड़े नमूने सां वरी इहा अहिड़ो लफ़्ज़ साॻियो ई वरी ईंदो जॾहिं बादशाह वटि बाद हिनखे हज़रत यूसुफ अलाम खे वठी वेंदा ऐं उते बादशाह हिनखे वज़ीर कंदो मतिलबु त अज़ीज़ मिस्र कंदो तंहिं वक़्तु जेको आहे वरी साॻियो लफ़्ज़ अलाह ताला कंदो कदा मखन्ना अल यूसुफ अल उते वरी चवंदो इहे त बओ मिना आयश शाह उहे अहिड़ी ऐसनि में जिते वञणु चाहे उते रही सघे उते जिते वञणु चाहे जिते रहणु चाहे उते वञी रही सघे जीअं सॼो मिस्र जेको आहे सो हुनजे हेठि करे ॾिनो फिरौन जेको आहे फिरौन चयो त बसि आऊं तख़्त ते धणी आहियां मुनार कयो आहियां पर सॼी ॻाल्हि तुंहिंजे हथ में आहे तुंहिंजे चवण खां सवाइ को कख बिगड़ो कोन्ह थींदो अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे हुनखे चई छॾियईं त इहो तमकिनत आहे तमकिनत माना अलाह ताला अथॉरिटी पावर थो ॾिए पोइ जेके सुठनि माण्हुनि खे अलाह ताला अथॉरिटी ऐं पावर ॾिए थो तमकिनत ॾिए थो पोइ सुठा कम था करनि इहो जेको अर्ज़ु कयोसीं ऐं जेकॾहिं बुछड़नि माण्हुनि जे हथ में तमकिनत अची थी वञे उहा बि अलाह जे मर्ज़ी सां ऐं इजाज़त सां इज़्न रब सां थी थिए ईअं कोन थो थिए पर उहो अलाह ताला उन्हनि क़ौम ते जेके नाशुक्र आहिनि जेके कुफरानी नेमत था कनि उन्हनि ते तसलुत इन बुछड़नि माण्हुनि जो थो थिए जेके असांजा ही 40-45 सालनि खां माण्हू पिया अचनि हिकु ॿिए जे पोयां बुछड़ाई जेको असांखे लुटे फुरे मारे अहिड़ो बुछड़ो करे छॾियो अथऊं जो माण्हू वीचारा ग़ुर्बत में अफ़लास में हिन में हुन में आहिनि हीअ जेके आहिनि वॾी हैसियत में त इहो तम इहो हिकिड़ो नाशुक्र आहे अलाह ताला वटां उन जी इजाज़त सां अहिड़ा माण्हू अचनि था पर उनजे हथां बुछड़ाई खां सवाइ ॿियो कुझु नथो पुॼे जो अलाह ताला चए थो भले हुजे सिखत हीअ क़ौम ई अहिड़ी आहे बुछड़ाई जी जो जेको पंहिंजो ईअं थिए हिननि सां पोइ हाणे इहो अल्ला ताला सज़ा थो ॾिए अहिड़े नमूने सां पोइ अलाह ताला होॾां जज़ा थो ॾिए सुठाई थो करे सुठनि माण्हुनि जे हथां सुठा माण्हू थो ॾिए ॾियारे मोकिले हुन माण्हू ते तमकिनत वारी ॻाल्हि खां पोइ अलाह ताला फरमाए थो इन ई साॻी आयत हिकिड़ी में भले नुअलमहू मिन तावील अहादीस ऐं असां हुनखे सेखारियां असां हुनखे सेखारिया त तावील अहादीस उते जेको यूसुफ अलाम खे याक़ूब अलाम चयो हो त तोखे ईअं सेखारींदो अलाह ताला ईअं तोखे सेखारींदो त पंहिंजो तावील अहादीस सो हिते वरी अलाह ताला पाण वरी पाण फरमाए थो त असां हुनखे अहिड़े नमूने सां तावील अहादीस त इन मत तावील अहादीस जो मतिलबु असां इहो अर्ज़ु कयोसीं त हिकिड़े पासे त ख़्वाबनि जो ताबीर बि ॿुधाईंदो और ॿियो जेको हालात जेको ज़माने हाल जूं जेके हालतूं आहिनि उन्हनि खे उहो सम्झी उन्हनि पटाईंदड़ उन मुताबिक़ उनजे मुआफ़िकत सारू जेको आहे सो पॉलिसी पंहिंजियूं अहिड़ियूं अख़्तियार कंदो पंहिंजा अहिड़ा क़ानून क़ाइदा अहिड़ो हलाईंदो जो माण्हुनि जो फ़ाइदो थिए माण्हुनि खे नुक़सान न थिए माण्हू ॾचे में न अची वञनि माण्हू मुसीबत में न अची वञनि अहिड़े नमूने सां उहा तावील अहादीसियूं इहे ॿई माना जो थींदड़ थींदी जी जेका ॻाल्हि आहे उनजी माना सम्झी सघे ॾिसो न असीं चवंदा ग़ैब जो इल्मु कोन्हे पैगंबर खे बि कोन्हे फलाण खे कोन्हे हाणे हीअ जेके थिंक टैंक आहिनि माना बुछड़ा अमेरिका जा उहे जेके आहे 50 साल अॻु जो हुननि खे रथे था ॾियनि त हीअं थींदो पोइ हीअं थींदो पोइ हीअं थींदो पोइ हीअं थींदो हाणे हू थिंक टैंक आहिनि असां वञा को आहे मुस्लमाननि मां को थिंक टैंक जेको सोचे भई 50 साल अॼु खां पोइ छा थींदो 5 ॾींहं अॻु हिन खां पोइ छा थींदो हिते हीउ जेको बाहताल हींअर लॻी वियो हलियो पंहिंजे सीरिया में इराक में पंहिंजे यमन में हीअ माण्हू जेको भॼ भॼा लॻी पई आहे इहो सोचियऊं उन ॾींहुं हुननि खे चयो हिते आकलनि में आया हुआ हीअ सीरा वारा हीअ हू त अचो वारो करियूं था बाहताल सां ॿारियूं मोहन खे चयो हीउ तव्हां अहिड़ो दरवाज़ो था खुलियो जेको हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला अन जे ज़माने में खुलियो आहे पंहिंजो उहो दरवाज़ो जेको आहे बंदि न थींदो क़यामत ताईं ऐं तव्हां हीअ ज़लील ऐं ख़ारत मोहन खे चयो मूंखे चयो तूं चुप कर तूं भला तमामु बदमाश माण्हू तूं ॻाल्हाइण जी तोखे इजाज़त कोन्हे का बसि मूंखे अहिड़ी ॻाल्हाइणी कोन ॾिनऊं मूं चयो मूं तव्हांजो ख़तरनाक हथ में था विझो हींअर हिन गदाफ़ी खे मारियो आहे ऐं हींअर गदाफ़ी जेको आहे संभालियो वेठो सॼे पंहिंजे अफ्रीका खे बचो हींअर हिन पंहिंजो हाणे हू हुनखे कढियो अथऊं असीं हुन जा दुश्मन बि हुआसीं हाणे हिन मुंहिंजो झलियो पेर पोइ हाणे झलीन पेर मूंखे को हुननि मथां मिले त हुनखे चवां मुंहिंजो भेण झलियो पेर तव्हांखे मूं चयो पर तव्हांखे होश कोन आयो हुन वक़्तु पर तव्हां हीअ ॻाल्हि ईअं थिए थी हा वेठा सभई वारो कयो वारो कयो. काफ़र तव्हांजी कीअं मदद कंदो? अलाह ताला सुभान उहो ताला चयो लात तख़्ज़ यहूद वन नसारा ओलिया ओलिया आबाद हुम बबाद. इन इहे तव्हांजी मदद छा लाइ करणु ईंदा? तव्हां चयो त हाणे हिनखे हद असद खे ईंदा कढी छॾियूं, जीअं गदाफ़ी खे मारियो अथऊं, सदाम खे मारे छॾियो अथऊं, भुट्टे खे मारे छॾियो अथऊं, हाणे फलाणे खे बि मारे छॾियो अथऊं, हाणे जान चिटी सुकारनो खे मारे छॾियो. हीअ सॼो जेको आहे हिक ॿिए सां मुसलसिल ॻाल्हियूं थियनि. हिन बाएताल जेको बादशाह जेको हुयो पंहिंजे अफ़गानिस्तान जो, छा हुयसि नालो वीचारे जो, ज़हीरुद्दीन लाइ छा कहिड़ो नालो हुयसि, पोइ उनखे कढी छॾियऊं. उन खां पोइ यको बाएताल आहे यको, हीअ अॼु ॾींहं ताईं पंहिंजो उते अञा सुधरियो कोन्हे हालति. त ईअं हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि हली पई, उनखे जेको आहे शुक्राना नेमत नथा करियो ऐं कुफरान नेमत करियो था, पोइ तव्हां सां अहिड़ी जुट थींदी या सूरत न हलजे. आख़िर में अल्ला ताला फ़रमायो त हिकिड़ी करी आहे ऐं ॿियो सुबुह सभा में ॿई ॻाल्हियूं, त पंहिंजो करी आहे हिकिड़ो सुठो पियो हले, अहिड़े नमूने खाइनि पीअनि पिया, पोइ कुफरान नेमत कनि था, पोइ अलाह ताला जेको आहे सो हुन ते अहिड़े क़िस्म जो अज़ाब थो मोकिले जेको हींअर सॼी क़ौमुनि ते, हीअ मुस्लमान सॼी मिलत ते जेको आहे हेॾो हेॾो वॾो फसाद, हेॾी वॾी ॻाल्हि थी आहे. ऐं पंहिंजो हाणे वीचारा के माण्हू आहिनि यूरोप में हाणे उथिया आहिनि, हाणे जो 40 15 16 साल हीअ थी वियो आहे, अमेरिका बुछराई पंहिंजी शुरू कई आहे. ऐं पंहिंजो हुनखे हाणे के माण्हू आया आहिनि बाबा हिनखे माना बंदि करे हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु, ऐं ॻाल्हि करियां हिते नंढड़ो ॿारु आहे वीचारो, उनजी ॻाल्हि जज़ीरा में आई आहे, पर हुनजो हिकिड़ो जुमिलो आहे वरी कोन था ॾियनि. उहो पंहिंजो उहो थो चए त हीअ जंग बंदि करियो, असीं असांखे ज़रूरत न आहे. नंढड़ो ॿारु आहे, 5-7 सालनि जो, 8 सालनि जो जो ॿारो चए थो त हीअ जंग जेकॾहिं ताईं बंदि करियो त असांखे ज़रूरत कोन्हे. वल्लाह बस सुभान अलाह, अल ज़ीरा ते हुन ॿार जी तस्वीर कंहिं कंहिं ॾियनि था, त असांखे ज़रूरत आहे जो असीं यूरोप में अचूं. जंग बंदि करियो, जंग हाणे छो था बंदि कंदा? अमेरिका वारनि खे ऐं ब्रिटिश वारनि खे ऐं फ्रांस वारनि खे मज़ो अची वियो आहे त कुफार मुस्लमान जेके आहिनि उनखे असीं हीअं तबाह करियूं, हिक ॿिए जे हथां हिक ॿिए खे माराए हीअं करे हू करे सॼो ख़तमु कराए छॾियूं, बसि पोइ हीअ पाण ई वेठा हिक ॿिए खे मारियूं. असीं परे खां ड्रोन सां वेठा मारींदासूं, असांखे मज़ो ई मज़ो आहे, छो जो मुस्लमाननि मां हिन खां ख़तरो आहे. पर मुस्लमान अलाह ताला अहिड़ो अंदाज़ो थो करे, उहो मकर उहो आहे हिकु यबूर मकर जेको आहे सो उहो हुनजो ख़तमु थींदो, ऐं उहो जेको हुनजे मुंहं ते लॻंदी जेको उहो मकर था कनि उहो सम्झनि मुंहं में थो लॻे. हाणे ई मुस्लमान वञनि पिया यूरोप में, हिते हिनखे सेटल करिणो पवंदो, पोइ त इस्लाम के उन्हनि मां हूंदा जेके छॾे बि ॾींदा, मुंहिंजा पिथल सितल जेके कमज़ोर हूंदा उहे चवंदा हा ठीकु आहे असां छॾियोसीं असां काफ़र थियूं था तव्हां सां गॾु. पर ॿिया जेके हूंदा अलाह ताला हुनजी तकवियत कुवत ॾींहुं हूंदी, हुनजी साबित क़दम रहंदा, उहे जेको आहे सो हिननि सां इस्लाम आणींदा, पोइ अलाह ताला जो कौल साबित थींदो त यज़हरू अला यज़हरू अला दीन कुली वरो करे हल काफ़रून. हीउ दीन सभिनी ते छांजी वेंदो जीअं थोरे अल काफ़रनि खे जेका किराहत लॻे, ख़राबु लॻे, ॻाल्हि बुछड़ी लॻे, पर ईअं थी थींदो जेको ऐं चवां थो थींदो. पर अलाह ताला ईअं चए थो अलाह वाफ़ना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वाज़ना सवातल मुस्तक़ीम सवातल लज़ीन अलाम तलाम ग़ैर मखदूबल दुआ आमीन.